السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. بدكمشكر الله سبحانه وتعالى سلام وسلام زمدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم. ينا ليزن أصحاب زين وسلموت تكين فاتم توم هذه سبي قيامة كمومبا الله سبحانه وتعالى تجليم بالماء اللهم آمين. Kwa kuendeleza katika kitabu chetu al-arbauna an-nawawiya, siku ya leo tunazungumzia hadithi ya 22. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an abi abdillah jabir ibn abdillah al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi hii ambayo kaipokea sahaba mtukufu abu abdillah jabir ibn abdillah al-ansari رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو بن موجة المولز أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيم أرأيت إذا صليت المكتوبات أي مفروضات ونوناج يا رسول الله إكوا ميمن تسوالي سال زفردي سالتان أمبازو الله سبحانه وتعالى أمزفردي شبط سيسي unaonaje ikiwa mimi tasali sala tano hizo wasumtu ramadhan na nikaufunga mwezi mtukufu wa ramadhan wa ahlaltu alhalala ayi fa'altuhu mu'taqida hilla na vile vile nikahalalisha ya halali bimaana nikaitakiti kuwa mambo fulani ni halali nikayafanya aliyakuwa naitakiti kuwa mambo fulani ni halali mfano mambo ambayo Allah amehalalisha na mtume wake sallama nikayafanya huku nikitakiti ndani ya moyo wangu kwa mambo hayo ni halali. Wa haramtu alharama ayi istanabtuhu, nikajiepusha na mambo yote ya halal ya haram, mambo ambayo najua ni haramu nikajiepusha nayo na ndani ya moyo wangu naitakiti kuwa jambo hili ni haramu. Sawa. Kisha sahaba huyo akaendelea na kusema walam azid ala dhalika shay'a, na nisizidishi katika hayo chochote. Bimana nina swali sala tano usiku na mchana, nafunga Ramadhani, ya halali ninayafanya, ya haramu nayaacha. Sizidishi chochote katika hilo. Adkhulul janna, je nitaingia peponi? Akamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, Mtume akamjibu na kumwambia na'am, ndio. Ikiwa utaswali sala tano ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha kwako, ukasali pasavyo, ukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya halali ukayafanya ukitakiti kwa ni halali, ya haramu vile vile ukayaacha unaitakiti kwa ni haramu, bila kuzidisha chochote katika hilo, utaingia peponi. Hadithi ikaipokea al-Imamu Muslim. Kwa hiyo Muislamu atashikamana na mambo haya, sala tano ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kuzifanya au kuziswali kila siku, akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kitaraji malipo, mambo yote ambayo ni ya halali akayaendea na kuyafanya, mambo ambayo ni ya haramu, nyimbo na mengine katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala miharamisha akayaacha, bila shaka kutokamana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyu ataingia peponi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sheria ya Uislamu imetupangia mambo, sheria ya Uislamu ikatuonyesha mambo ambayo tutakuwa na alaka nzuri baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha kwetu na kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwetu. Bila shaka tukifanya hivyo tutaipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuingize peponi kwa huruma yake na atujalie atupe thabati katika dini hii na vile vile atuthibitishe katika sunna hata tukutane naye akiwa radhi nasi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم. Pia tunakumbusha kuwa yule ambaye anahitaji kusoma Kiarabu, tumeanza programu insha Allah tutakuwa tunafundishana Kiarabu baada ya swala ya magharibi. Tukiona kama wanafunzi wanaenda vizuri, tutafuata na kwa tunaanza baada ya swala ya Isha. Kwa hiyo nataka nifunze mambo mawili, Kiarabu na qiraa. Qiraa bi maana naleta kitabu cha Kiarabu tunaitia hapa. Hiyo kitabu sio mpaka utie tafsiri yake, unasoma kisivyo vile vile ili umfundishe mtu kusoma Kiarabu vizuri bila tatizo yoyote. Kwa hiyo tutafungua darasa hilo kufundishana Kiarabu na vile vile qiraa, au mtu ajue kusoma Kiarabu bila ya matatizo insha Allah Taala. Kwa hiyo nimwambia Bwana Rashid ndio anze kunitafutia watu. Kwa hiyo kesho saa 12 utanipa majibu. Nikishanipa majibu mwe wawili, mwe watatu, mimi nitafanya hapa siku ya kufanya nini ya kwanza kusoma insha Allah Taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.